مقدمة التحقيق والتنقليزي وحقيقي وكتابيك إن الحمد لله كل صفة جيمة مستحيق ونزنج نحمده وتمحميري ونستعينه وتموم بمسالة ونستغفره وتموم بمسناها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا تتنجلين دائما ونزنه ونشاري زنا زوتو كان نفسي زوت السيئات أعمالنا نما تندويت معوف من يهدي الله فلا مضل له أرغوزواي نميزنه حقولا مبتزا من يضلل na apotezwae fala hadiya lahum wa hakuna wa kumwongoa wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la natamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo wangu ya kwamba hapana mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu mmoja peke yake wahdahu la sharika lahu ana mshirika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu nashuhudia kuwa muhammadi ni mja na ni mtume wake ya ayuha alladhina amanu ittaqu llaha ya ninyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu haqqa tuqatihi kama inavyostahiki kuogopwa ولا تموتن الا انتم مسلمون لا مسيفه سبقوا موفي هل يقوى الاسلام يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يعني وات شاني بناوينو اللي يقومني من نفس واحده تبان نفس موجه خلق منها زوجها أكاوما متوكانا لنفسه موينزا واكي فبث منهما رجالا ونفس واحدة لآدم زوجها دوي وحواء أكاينيزا بث أكاينيزا منهما متوكانا لآدم وحواء رجالا كثيرا ونموم وينكي ونساء ونواكي وينكي واتقوا الله الذي تسألون به مجيني نموغوك ونيزنك أباي ابن عبانا بتي أجن لك بانا بانا بانا تفضالي بانا أجن لك nisaidie ba nalitaja jina lake katika kukidhi mambo yenu wala hama na muogope sana ndugu msiuvunje ya hama ndugu muogope ndugu usimuunge maana muunge undugu wetu. Inna Allah kana alaikum raqiba, kwa uhakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwatazama kuangalia mnalolifanya. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha mcheni Mwenyezi Mungu wa qulu qawlan sadida, nasemeni maneno ya sawa. Yuslih lakum a'malakum, atakutengenezeni kurekebisheni mambo yenu mkiwa wa kweli, mkaacha ubabaishaji. Ala ingine wayaghfir lakum dhunubakum, atakusameheni madhambi yenu. Wa man yuti illaha wa rasula, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume فقد فاز فوزا عظيما. اسم huyo kwa hakika amefaulu na amepata mafanikio na amefuzu fuzo kubwa. Atakutengenezeni mambo yenu, kazi zenu, shughuli zenu, mambo yenu atayafanya yawe vile inavyotakiwa, aweze kuwafaa na kuwaletea manufaa. Hii inaitwa khutbatul haja, maarufu. Sasa kwa sababu ndoa ni haja, basi ndio mtu anaisikia, lakini si khutba inayohusika na ndoa. Kwa kila jambo lile ambalo linahitaji kwa mbele yako, khutba inatolewa. Khutbatul haja, mahitaji yote, wadhi, kuna harusi, kuna msiba, kuna hafla. Unasoma sana toa khutba wenyewe. Anasema baada ya hayo, falakad badatu badaat swilati bilbahthi, anasema kwa uhakika ulianza uhusiano wangu, bilbahthi na utafiti, uhusiano wangu mimi na utafiti ulianza, fi sirati rasul, kutafiti sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lilakram, lilitukufu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mundhu nuumati adhfari, tokea zikiwa bado ni laini kucha zangu, akiwa na maana tokea nikiwa mdogo kucha zangu bado ni laini. Usemo unatumika katika fasihi, kutumika hilo pana maana nikiwa bado mdogo. Fala ansa, sisahau, awwala bahthin ilmiyin, utafiti wa kwanza kabisa wa kielimu, fi awali musabakati, uliolenga uliofanyika katika mashindano ya kwanza, taqaddamtu ilaiha, mashindano niliyoshiriki kwenye mashindano hayo, wa kuntu fi safi sadis, na nilikuwa katika darasa la sita, alibtidai, kwenye hatua ya elimu ya msingi, wa kana maudhuuha, na maudhui ya mashindano hayo, shindano hilo yalikuwa akhlaq an-nabi, ni tabia wanafunzi walitakiwa kuelezea tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yaumuha, siku ya mashindano hayo, katabtu bathan, niliandika utafiti, rabat safahatuhu, utafiti ambao zilizidi kurasa zake. Muhimu tuwe tunaweka ashkari kwenye fatha, kwenye kasra, ili kuturahisishia huko. Rabati safahatuhu, utafiti ambao zilizidi kurasa zake, ala thalathini, zilizidi thalathini, min al-qati al-kabiri, katika ule katika aina ya karatasi inayoitwa ukataji mkubwa. Sijui Kiswahili, lakini watu wa uchapaji, hizi karatasi zina ukubwa. Kuna broadsheet, alafu kuna sasa hii ni broadsheet, ni karatasi kubwa, naelewa. Atakuwa kiwauliza wanaohusika wanaelewa. Karatasi kuna ndogo, kuna kubwa, kuna ya kati, alafu kuna kubwa zaidi. Sasa hizo karatasi 30 ni katika ule ile size ya yani saizi kubwa, ndio al-qati al-kabir. Wa ahdatha yaumuha, siku ya shindano hilo ilileta au kuniachia atharan, athari wa marududan kabira, na mrejesho mkubwa. Lada munadhimi almusabaka, mbele ya wale wasimamizi na waandaaji wa shindano hilo, wasimamizi waandaaji na mihi wa hilo shindano. Fanala, utafiti wangu nilioandika ulijipatia hadhihi aljawaiza, zawadi hizi, min iddati mustawayat, za viwango tofauti tofauti. Mustawa ni kiwango. Min dhalika alhin, tokea wakati huo, wa sikuza naita jawaz, tuzo. Lugha ya kile, lakini jaiza ni kitu anachopewa mtu kutambua kazi aliyoifanya, kutambua mchango wake kwa ubora wa ile kazi, anapewa hiyo jaiza. Ita zawadi. Midhalika lahini, tokea wakati huo, walisirati nabawiyati fi nafsi, na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nafsi yangu, makanatun khasa, ina nafasi maalum, wa manzilatun jalila, na nafasi ya juu na bora. Thumma tamuru laya, masiku kama kawaida yanapita, fa tataakkadu tilka swila, unapata nguvu na kujiimarisha uhusiano huo niliyotaja hapo mwanzo kati yangu na historia. Wa hadhihi alaqa, na huu tilka sila, uhusiano ule. Wa hadhihi alaqa, na huu sila na alaqa, maana moja, uhusiano kati ya kitu na kitu. Idh, kwa sababu, kana awalu kitabin, ilikuwa kitabu cha kwanza, yasduru li, kilichotoka kwangu mimi, ni kitabu au kitabu, fi milali sira, walladhi allaftuhu, kitabu ambacho nilikiandika, wa ana fil firqati thaniya, nikiwa katika mwaka wa pili من كلية الدراسات العربية katika kitivo cha masomo ya juu ya lugha ya Kiarabu na Kiislamu. Wa sharuftu nilipata heshima, sharuftu nilipata heshima bi an qaddamahu li, kwa kitabu hicho kuwasilishwa. Wakadhamani na kwa msingi huo basi akanitanguliza bihi kupitia kitabu hicho fadhila ustadhi doktor. Neno fadhila lina maana ya yule unayezungumza naye unamheshimu, lina maana ya kumheshimu huyo. Kabla ya jina lako naweka neno hilo, yako mengi, hili ni moja wapo. Ustaz, doktor, Abdul Bari, Muhammad al-Tahir, Ustaz al-Tarikh al-Hadar, ambaye ni profesa masuala ya historia na maendeleo na ustaarabu wa Kiislamu bilkulia katika kitivo hicho. Thumma thannaitu bisilsila, kwa kitabu cha kwanza maelezo ya muhakiki alikipa jina la fidhilal sira. Thumma thannaitu, kisha nikaandika kwa mara ya pili silsila, kitabu la katika muundo wa mtiririko. Asmaituha, mtiririko niliyoupa jina. Asmaituha, niliyouita. Nujuma, nujumun fi dhilali sira. Tanawaltu, nikazungumzia fiha, kwenye hiyo silsila, adadan min sahabati rasulillah, idadi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile Abu Bakr, Umar, Uthman ila akhirih, na mpaka mwisho. Almuhim, yote kwa yote, la muhimu annani mundhu dhalika tarikh, ni kwamba mimi tokea historia hiyo, wa ana ashuru bisaada, kwa kweli ninahisi furaha moyoni au bahati walinjidhabu, lakini pia nahisi kuvutika na kushawishika nahu al-amali fi tarikh al-islami, kufanya kazi upande, kufanya kazi hiyo historia ya Kiislamu, sifati naama kwa namna, yani kwa ujumla, sifati naama kwa ujumla wake. Wa asirati nabawiya, na kuizungumzia sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, siyar sahaba, na mienendo na maisha ya masahaba, bi sifati khasa, kwa namna ya kipekee. Lidhalik, hivyo basi, hina aqdamtu, nilipoingia au nilipothubutu kwa lugha leo, ala tahqiqi hadha alkitab, kufanya kazi ya uhakiki wa kitabu hiki, nilipokuwa na uthubutu huo, yani itimamu lwafai kwa jina kitabu hicho, ni itimamu lwafai siratul khulafai, kuntu kama nwadaa, kwa kweli nilikuwa ni kama mtu aliweka baina kanzi mthamini, kati ya aliyewekwa kati ya hazina ya thamani, kanzi thamini, hazina ya thamani, yarnu ilaihi bibasari, anaitazama kwa jicho lake. Yarnu ilaihi bimasarihi, anaitazama kwa jicho lake. Min shiddati ijabihi lima yara, kwa kuvutiwa sana na anachokiona. Ikawa mfano wa mtu huyo. Ama an khutati al-amal, ama kuhusu namna ilivyo kazi niliyoifanya, fi hadha kitab, katika kitabu hiki, fakanat ala nahwi tali, ilikuwa ni kama ifuatavyo. Kwanza, kuntu bitarjama, nimefanya kazi ya kuelezea wasifu ni sahibi kitab wa mwenye kitabu hiki. Pili, kuntu bitakhriji al-hadith an-nabawiyya, nimefanya kazi ya kuzihusisha hadithi na upokezi wa hadithi hizo. Al-warid dhikruha fil kitab, hadithi ambazo zimekuja kutajwa kwenye kitabu hiki. Yani kule katika asli pengine alisema tu kala Rasulullah SAW kadha, lakini pengine hakusema mpokezi wa hadithi hiyo ni nani, na ukiitaka kujiridhisha au kupata maelekezo na na mengi mengineyo kutokana na hadithi hiyo uipate wapi. Sasa hicho ndicho pia nilichokifanya katika huo uhakiki. Tatu, kumtu aidan bitarjama, nimefanya kazi pia ya kuelezea. Tarjama ni wasifu, kuelezea wasifu. Ingawa pia kutumia la badilika inaweza kuwa kwa maana ya tarjama, kwa maana ya kuhamisha neno kwa neno kutoka lugha kwenda lugha nyingine, pia linaweza kubeba maana hiyo. Kwa hiyo kuelezea wasifu li ghalibi la alam, wa wale watu mashuhuri na maarufu. Alati dhakaraha al-musannif, majina ya watu wa maarufu na mashuhuri yaliyotajwa na mwandishi wa kitabu. Kuntu bitarjamati lil-alfadhi as-sa'ba, kazi nyingine niliyofanya ni kuelezea na kufafanua matamko magumu, maneno magumu. Alati dhakaraha al-musannif, aliyoyataja mwandishi wa kitabu. Kuntu bi azwi shawahid, nimefanya kazi ya kuhusisha ushahidi mbalimbali uliotumika ashiria wa kishairi ila ashabiha, kwa wenye mashairi hayo, kwa mashairi hili aliyelitoa ni fulani. Kwa hiyo ukienda katika diwani yake pengine ili kujielimisha zaidi, aidha kupata, kwa sababu mara nyingi mashairi yanakuja katika muundo wa kaswida. Sasa kaswida hiyo inawezekana imechukuliwa shairi moja tu mawili, ili kujengea hoja kwa anachokizungumzia. Kwa hiyo wewe ukitaka kujipanua zaidi, kuyapata ya juu, kwa maana ya kabla ya shairi hilo au yaliyo baada, unaweza ukarejea. Kumtu bitaliki, nimefanya kazi ya kutoa maoni yangu alama raaitu anahu yahtaji, kwa kulingana na nilivyoona kwamba kuna mambo yanahitajia ila yudhahi, kuwekwa wazi wa tafsir na kuchanganuliwa. Wa fi baadhi al-ahyan, na kwenye baadhi ya nyakati, istidraki ala ma auradhau, ni kuleta kile ambacho mwandishi wa kitabu hakukileta, kwa kuona kwamba kina nafaa kuletwa, basi nimefanya istidraki ni kuleta jambo ambalo huyo mwingine hakulileta yeye. Wallahu Allah as'alu, ni Mungu pekee ndio nimwombaye. Wallah as'alu an yanfa'a bihadha al-amal, alete manfaa kwa kazi hii. Innahu waliyu dhalik, kwani yeye ndio msimamizi wa hilo. Wa maulahu, na ndio bwana. Tawakkaltu alayhi, ndio mwenye uwezo wa hilo. Bwana nashukuru, na maana karibu 27 neno moja. Ndio Bwana wa jambo hilo, kwa maana ya mtawalia wa hilo jambo, ndio mtawala wake na ndio muweza kwa hilo jambo.